สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่32นะครับภายใต้หัวข้อที่ว่าสาวกของพระเยซูกลุ่มแรกพี่น้องครับเราคงจำได้นะครับว่าสาวกของพระเยซูกลุ่มแรกก็คือแอนดรูและก็ยอห์นนะครับแอนดรูก็ไปเรียกพี่ชายของตัวเองก็คือเปโตรนะครับคำว่าเปโตรนั้นแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับแปลว่าศิลาครับนะครับในวันนี้เราจะมาดูถึงสาวกอีกคู่หนึ่งครับที่พระเยซูทรงเรียกขณะที่พระองค์กำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับหมู่บ้านแห่งนั้นเรียกว่าหมู่บ้านคานาในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่43ถึง51นะครับเราจะพบว่าสาวกผู้ติดตามพระเยซูกลุ่มแรกก็คือแอนดรูยอห์นแล้วก็เปโตรเป็นชาวกาลิลีทั้งหมดและมีอาชีพเป็นชาวประมงครับเมื่อเขามาพบและติดตามพระเยซูพวกเขาอยู่ในยูเดียกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาพี่น้องครับเราจะต้องรู้นะครับและอย่าสับสนนะครับว่ายูเดียนะครับกับกาลิลีนั้นมันคนละแคว้นกันกาลิลีนั้นอยู่ทางเหนือครับยูเดียอยู่ทางใต้นะครับในวันที่ถัดจากที่พระเยซูทรงพบสามคนนี้พระเยซูทรงตั้งพระทัยที่จะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีครับระหว่างทางก็ได้พบสาวกอีกคู่หนึ่งครับสาวกคู่นี้นะครับคนแรกก็คือฟิลิปพระเยซูจึงตรัสกับฟิลิปว่าจงตามเรามานะครับสี่คำสั้นๆ นี้นะครับจงตามเรามาเปรียบเทียบกับการพบกันวันนี้นะครับเมื่อวานนี้พระเยซูเสด็จมาจากถิ่นทุรกันดารแห่งแคว้นยูเดียกลับมาที่ซึ่งยอห์นผู้ให้บัพติศมากำลังเทศนาขณะที่พระองค์กำลังเดินอยู่เขาก็ชี้นะครับให้แอนดรูยอห์นดูพระเยซูและบอกว่าพระองค์เป็นใครนะครับอันนี้คืองานของยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับคนทั้งสองคนก็คือยอห์นกับแอนดรูนั้นก็ติดตามตัดสินใจติดตามพระเยซูทันทีครับแล้วก็พักอยู่กับพระองค์เมื่อให้มาติดตามพระเยซูพระองค์ก็ต้องการให้ฟิลิปนะครับก็มาเป็นสาวกติดตามพระเยซูและไปกับพระองค์เช่นเดียวกันครับฟิลิปเองนั้นก็มาจากเมืองเบธไซดาเหมือนกันแต่เมื่อศึกษาประวัติของพระเยซูนะครับเราจะพบว่าประวัติของพระเยซูนั้นได้กล่าวถึงเมืองเบธไซดาหลายครั้งครับฟิลิปนั้นมาจากเมืองหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของกาลิลีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนในข้อที่45นะครับได้เล่าว่าฟิลิปนั้นไปหานาธานาเอลครับอีกคนแล้วนะครับและบอกเขาว่าเราได้พบกับพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติแล้วและที่พวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงก็คือพระเยซูชาวนาซเรตบุตรโยเซฟเพราะฉะนั้นตอนนี้รวมกันนะครับสาวกของพระเยซูก็มี5คนเราเรียกว่าสาวกกลุ่มแรกเลยครับที่ติดตามพระเยซูนะครับก็มีแอนดรูมียอห์นนะครับผู้เขียนพระกิตติคุณยอห์นซีโมนเปโตรนะครับ3นะครับฟิลิปและนาธานาเอล5คนนี้นะครับมาจากแคว้นกาลิลีครับที่อยู่ทางเหนืออันเป็นที่ตั้งของเมืองนาซาเรตฟิลิปได้ทราบว่าผู้ที่ยอห์นเรียกว่าลูกแกะของพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้านั้นก็คือพระเยซูชาวนาซาเรตนั่นเองพี่น้องครับพระเยซูชาวนาซาเรตหรือพระเยซูบุตรโยเซฟเรารู้นะครับว่าโยเซฟนั่นเป็นช่างไม้และเป็นที่รู้จักกันดีในแถบกาลิลีครับพี่น้องครับนาธานาเอลนั้นเมื่อถูกแนะนำพี่น้องรู้ไหมครับเขาตอบว่าไงเขาเป็นคนที่ตอบแบบมีเขาเรียกว่าเป็นคนมักเยาะเย้ยครับนาธานาเอลนั้นก็ตอบอย่างเยาะเย้ยเลยนะครับนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าเขามาจากคานาเขาอาจจะกำลังพูดตลกกับฟิลิปก็ได้อาจจะเปรียบได้กับคนที่อยู่ทางเหนือครับรู้สึกว่าสินค้าทุกอย่างจากทางเหนือนะครับเหนือกว่าสินค้าทุกอย่างที่จากทางใต้นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายังมีการแบ่งชั้นวรรณะกันอยู่ยังมีความเชื่อสิ่งดีอะไรจะมาจากนาซาเรตได้หรือเห็นไหมครับพี่น้องครับนาซาเรตนั้นไม่มีชื่อโดดเด่นอะไรเลยในสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับของดีจะมาจากหมู่บ้านเล็กๆได้หรือนะครับ ฟิลิปตอบกับนาธานาเอลว่ามาดูเถิดนะครับสั้นๆครับมาดูเถิดมาดูเองสิฟิลิปจึงพานาธานาเอลมาพบกับพระเยซูพระเยซูทรงเห็นเขาพระเยซูก็เลยตรัสทักทายเขาและบอกกับคนคนนี้บอกว่าดูเถิดชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายพี่น้องครับนาธานาเอลนั้นเมื่อพบกับพระเยซูนะครับพระเยซูก็แสดงตัวเองครับว่าเป็นใครนาธานาเอลก็เลยทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูทรงมีความรู้เหนือธรรมชาตินะครับและพระองค์ตรัสว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนาธานาเอลจึงรู้เลยครับว่าพระองค์ผู้ที่ตรัสกับเขานั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่านาธานาเอลนั้นรู้ครับและในที่สุดเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์สามารถบอกได้ก่อนหน้านี้ว่านาธานาเอลอยู่ที่ไหนนะครับพระองค์ทรงสัญญาในข้อที่50ว่านาธานาเอลนั้นเขาจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเรามาถึงจุดที่ว่าเยซูตอนนี้มีสาวก5คนแล้วนะครับผมขออนุญาตทบทวนนะครับสาวกคนแรกนะครับก็คือแอนดรูนะครับยอห์นซีโมนเปโตรฟิลิปและนาธานาเอลครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นเริ่มต้นจากพระคุณของพระเจ้าก็คือการทรงเรียกและสาวกก็แนะนำสาวกครับสาวกก็สร้างสาวกนะครับแต่สาวกนะครับแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับพระเยซูเราจะเห็นนะครับว่าแอนดรูนั้นแนะนำให้เปโตรซีโมนเปโตรผู้พี่ชายของตัวเองรู้จักพระเยซูในขณะเดียวกันครับฟิลิปนะครับก็แนะนำเพื่อนของเขาก็คือนาธานาเอลรู้จักกับพระเยซูคำถามก็คือว่าเรานั้นได้แนะนำนะครับใครแล้วหรือยังให้รู้จักกับพระเยซูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราไม่ว่าเป็นพี่น้องของเราในพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูครับว่าสาวก5คนแรกนั้นมีบทเรียนอะไรให้กับเราบ้างขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการดำเนินชีวิตในการทำงานเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเริ่มต้นวันทำงานขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านและให้ชีวิตของพวกเรานั้นเป็นสาวกของพระเยซูอย่างแท้จริงอาเมน